akei Malali boso na koti maswa o mama Anali na zakote de zela ya mosala Zela ya bandundu malali boso o mama Mwasi peba na nyoso na tiki na Kinshasa Sobi sange zali na mikata boti pelanga Oyebi malamu na kei zela ya mosala Nakoti maswa na kona na ebale ya zai Totiki ebale ya zai tokoti mayaka zai Totiki mayaka zai tokoti maya kwelu Aya banko kozela ya bandundu Adio enemi ngai Nakomi na nyoki nyoki woka mabaya Nalali na mbeto nako bazabana ngai Nakomi na mkutu kakandenge moko Ponela ngai Mosala koyemba nga na pona mama Soki boye kilelo na komi na oke Kuka monite mokili mosibu kumwana Sibola ye Mosala miziki ezali na empe Mosala miziki eponi ekolote Soki boye kilelo na komi na Luamboe Lungu mbape ya imbaka na African Jazz Brazos pe abetaka na African Jazz na koka mwe mama Na koka walika moni ninga na sali Na koka wako mona kamo kamo bimbae Akoka mabalingi na suwate masi ya ho Ata yudasi ya kumaka yesu Matanganga ya kumete o mama Akoka mwai mama Akoka mwai tanda Akoka mwalenge nini masala mibali ho Akoka mwabakone mama la sebi lo moko Akoka mwabase ni divorce le sebi lo moko Sokio kabani na mwasi olingi ya tula Sokio kabani na mwasi olingi ba famina ye Na yako mwonela yo Oh mamale, oh tamale Mi mwani jele, mi mamon pasye Ni salve akasa lanzi mama Oh mamale, oh tamale Mi mwani jele, mi mamon pasye Mi salve akasa lanzi mama Pena kote sale sale Iboy kakabana dundu mama. Iki mondo mondo mondo mondo ma mondo. Yeah. bolingise monoko moka onga na kobala te monoko ya mboka ekusami ndanga onga na kobala te botika kobalisa nga na makasi olibala rekomana mabala ya sika ekoni ekolo te onga na mai na ngai mawe mawe mawe nazangi kolingo mawe mawe mawe nazangi bolingo basi kitoko batoni awa nani akolinga na bala yengo mawe mawe mawe nazangi bolingo oh ngai nalula sheri mwasi azala sheri nanga motema ye mawe mawe mawe nazangi bolingo ani talula na yeli Azala mama na ye abana ye Mawe, mawe, mawe na sangi bolingo Oh, pepe alula na ye Deniz Azala sheri na ye motema ye Mawe, mawe, mawe na sangi bolingo Nalo tindo tona butuwa ye Na komi mwasi ya mogadore Mawe, mawe, mawe na sangi bolingo Kento kitoko kusabave Kula mbaka kafiere ya mamba ye Mawe Bongo, aye ba kufali bosoto mona kezala ka bongo. chani yaka kolela na chérie soki yo yinga ina we ibaba tia yo poto poto e mokuya macha macha machani yaka kolela na chérie soki yo yinga ina we ibaba tia yo poto poto e mokuya kolela no te bakoti na ngako ba inde ko bela kilamba e Y por la tela caída.